50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zapowiada nowe obostrzenia sanitarne w regionach, gdzie jest najwięcej zakażeń. Będzie drożej na płatnym odcinku autostrady A4. Za chwilę powiemy dlaczego. Tej nocy debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump kontra Joe Biden. O historycznych dyskusjach, które za oceanem odmieniły wyborczą rywalizację, opowie na koniec serwisu Marek Wałkuski. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni zostaną wprowadzone nowe obostrzenia sanitarne w wybranych miejscach. Ma to związek ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w całym kraju. Zgodnie z zapowiedzią będą nowe ograniczenia dla zgromadzeń i wesel. W strefie zielonej limit uczestników zostanie zmniejszony do 100 osób, w strefie żółtej do 75, natomiast w strefie czerwonej pozostanie bez zmian i nadal będzie wynosił 50 osób. To dlatego, że w ostatnim czasie wesela i tego typu imprezy rodzinne stały się poważnymi ogniskami zakażeń. To jednak nie koniec zmian. Chcemy wprowadzić rozwiązanie dotyczące ograniczenia działalności punktów gastronomicznych, restauracji, barów i pubów. Chcemy ograniczyć je, podkreślam, tylko i wyłącznie w czerwonej strefie do godziny 22. Wynika to z tego, że kończy się sezon letni, ogródki powoli są likwidowane, a ogródki zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko tym samym transmisji koronawirusa. Trzecią modyfikacją obostrzeń będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu także w strefie żółtej. Do tej pory było to konieczne tylko w czerwonej strefie. Obecnie w strefie żółtej znajduje się 19 powiatów, a w strefie czerwonej 2. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w Polskim Radiu 24, że dzisiejsze zatrzymania w związku ze śledztwem w sprawie Sławomira Nowaka są powiązane z nowym wątkiem postępowania. Dotyczy ona czasów, gdy był ministrem w rządzie PO-PSL. Te zatrzymania dotyczą nowego wątku, który trochę zmienia nasze patrzenie na to śledztwo. Do tej pory rzeczywiście mówiliśmy o działaniach Sławomira N. na Ukrainie, podejmowanych w czasie, kiedy on pełnił funkcję publiczną na Ukrainie. Dzisiaj mówimy o stawianiu zarzutów osobom uwikłanym w korupcję w czasie, kiedy Sławomir N. pracował w Polsce. Trzy zatrzymane dziś osoby to m.in. były prezes Polskiego Koncernu Paliwowo-Energetycznego Dariusz K. oraz były członek zarządu spółek energetycznych Wojciech T. Na płatnym odcinku autostrady A4 będzie drożej. Od października za przejazd odcinkiem między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 24 zł. Dotychczas za podniesienie szlabanu na każdej bramce kierowcy musieli zapłacić 10 zł, teraz zapłacą 2 zł więcej. O szczegółach Paweł Pawlica. Spółka Stalexport, koncesjonariusz 60-kilometrowego odcinka autostrady, podwyżkę tłumaczy wzrastającymi kosztami utrzymania. Dodatkowo ostatni raz ceny za przejazd zostały podniesione 5 lat temu, mówi Rafał Czechowicz, rzecznik spółki. Te koszty na bieżąco ponoszone zmieniły się na tyle, że ostatecznie w rachunku ekonomicznym oznaczają konieczność zmiany stawki na wyższą. Przeciwna podwyżkom była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA. Pomiędzy Krakowem i Katowicami może się okazać, że ten ruch przeniesie się na drogi sąsiednie. Stalexport ma prawo do podwyższania opłaty za przejazd autostradą na podstawie umowy koncesyjnej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami opłat. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kandydaci w amerykańskich wyborach prezydenckich zmierzą się już za kilka godzin w debacie telewizyjnej. Będzie to pierwsze bezpośrednie starcie Donalda Trumpa i Joe Bidena, które obejrzą dziesiątki milionów widzów. O debatach, które za oceanem przeszły do historii, opowie nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Pierwsza debata prezydencka odbyła się w 1960 roku pomiędzy Richardem Nixonem a Johnem Kennedym. Według ekspertów pewność siebie i spokój telegenicznego Kennedy'ego pomogły mu wygrać walkę o prezydenturę. Debata telewizyjna stanęła na drodze do Białego Domu Geraldowi Fordowi w 1976 roku, po tym jak stwierdził, że w Europie Wschodniej nie ma sowieckiej dominacji. Nie uważam, że Polacy uważają siebie za zdominowanych przez Związek Radziecki. Do historii przeszła też odpowiedź Ronalda Reagana na pytanie o jego zaawansowany wiek w kampanii wyborczej w 1984 roku. Nie zamierzam wykorzystywać do celów politycznych młodości i braku doświadczenia mojego rywala. Oświadczył Reagan, spoglądając na 56-letniego kandydata demokratów Waltera Mondale'a. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Rosyjski żużel rośnie w siłę. Reprezentacja tego kraju przyjechała do Bydgoszczy i odprawiła naszą, nie o Włoc, lecz 52-38 w towarzyskim spotkaniu poprzedzonym wprowadzeniem do Galerii Sław Reprezentacji Polski mistrza świata Tomasza Goloba. Najwięcej punktów, 14 dla biało-czerwonych, wywalczył Bartosz Zmarzlik w ekipie gości. Najskuteczniejszy był Emil Sajfudinow z dorobkiem 12 oczek. Z Bydgoszczy do Paryża 1400 km, ale pogoda niemal identyczna i w chłodzie po kortach Rolanda Garrosa uwijali się dziś znani tenisiści. Nowak Dziokowicz nie miał zamiaru mi trężyć czasu i odprawił Szweda Michaela Imera w nieco ponad półtorej godziny. Z kolei Stefanos Tsitsipas chyba postanowił, mówiąc sportowym slangiem, mocno przepalić się w pierwszej rundzie, bo z Hiszpanem Jaume Munarem ganiał drugie tyle co Dzioko i do zwycięstwa potrzebował 5 setów. W sprawach piłkarskich w fazie grupowej Ligi Mistrzów zameldowało się Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie po gładkiej wygranej 3-0 z Chętem. Tymczasem Ferencvaros z Molde i Omonia Nikozja z Olympiakosem Piraeus grają właśnie do grywki. Liverpool oczywiście miejsce w Champions League jako mistrz Anglii ma zaklepane z urzędu, ale czy w pierwszej kolejce będzie mógł skorzystać ze sprowadzonego dopiero co z Bayernu Monachium Thiago Alcantary? Czas pokaże. Hiszpan dowiedział się dziś o pozytywnym wyniku testu na obecność COVID-19. Skoro jesteśmy na Wyspach, to w meczu 1/8 finału w Pucharze Ligi Angielskiej, meczu derbowym, Tottenham po jeden zremisował z Chelsea. W rzutach karnych lepsze były koguty i to one grają dalej. Wątek piłkarski kończymy wynikami dwóch spotkań w Fortuna pierwszej lidze. Najpierw Zagłębie w Sosnowcu po jeden zremisowało z Widzewem Łódź. Potem Arka w Gdyni 0-2 przegrała z GKS-em Tychy. Dwa mecze na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy, dwa w siatkarskiej plus lidze starczą z Górnego Śląska. Na Warmię wracają zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn. 3-0 ograli Kuprum Lubin. 3 punkty zostały z kolei w Zawierciu, przez które pierwszy pociąg przejechał w połowie XIX wieku. Aluron Warta przed własną publicznością też do zera pokonał GKS Katowice. Kończymy szermierką, o której mówimy rzadko. Aleksandra Shelton, znana zdecydowanie lepiej pod panieńskim nazwiskiem Socha, w sporze z Pekolem dopięła swego. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, o który oparła się cała sprawa, wyraził zgodę na reprezentowanie przez nią Stanów Zjednoczonych. Shelton ma amerykański paszport, jak łatwo się domyślić, a Amerykaninem jest jej mąż. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jutro kilka minut po 7. Na południu kraju uwaga na ulewy. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW. Środa zapowiada się pochmurna i deszczowa. Najwięcej słońca tylko na Pomorzu i tam też najcieplej. 19 stopni, a najchłodniej w Kielcach 12. Trójka. Program trzeci. Mam takie ciche wrażenie, że słowa "jesteś egoistą" to chyba największa obelga, jaką możemy usłyszeć. Albo to jest mniej więcej tak samo, jakby ktoś powiedział nam, że inni ludzie nas nie obchodzą. Ale kto wie, być może istnieje też pozytywny wymiar egoizmu. O tym porozmawiamy do północy. Zapraszam, Kuba Jamrozek. Odejść, nie martw się, twójście. chodźmy boliny, Jamaica zna. Ktoś jeszcze ciebie zatańczy też. Chyba czas odmienić styl. Stary twist opada z sił. W związku z tym wszystkiego naj życzy mu Jamaica zna. Nadal będę orkiestry po cichu, lecz konsekwentnie ćwiczą skar. I nie zrażają się wcale tym, że to na razie wychodzi tak. To o nim rozmawiamy dziś w Trójce, chociaż przyznam się, ostatnio spodobało mi się sformułowanie osiądbanie. To taki neologizm, ale który może być spokojnie zamiennikiem pozytywnego egoizmu. Co państwo ostatnio zrobili dla siebie? To pytanie dla pozytywnych egoistów. Czekam na maile jakub.jamrozek@polskieradio.pl. A gościem Trójki jest Olga Kłoda-Krajewska, psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog z ośrodka psychoterapii i coachingu Inner Garden. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Kuba. Olgo, czy mogę powiedzieć, że jesteś oprócz tego, że psychologiem, psychoterapeutą, psychoonkologiem, to jeszcze egoistką? Chyba tak. Jakoś się tego faktycznie staram uczyć. To nie jest takie proste. Chyba nie powiedziałabym, że już tak jestem w zupełności, ale pracuję nad tym. Tak, to zdecydowanie. To skoro egoistka, to pewnie zapatrzona w siebie i zakochana w sobie. No tak, tak należałoby to rozumieć. Na szczęście to się jakoś zmienia i teraz to podejście do tego egoizmu jest inne. Bardziej, tak jak ja to rozumiem, to ten egoizm kiedyś był kojarzony bardziej z takim może narcystycznym podejściem, takim patrzeniem tylko na siebie, nie zwracaniem uwagi na innych i takim byciem w centrum uwagi. No teraz jednak więcej się mówi o tym, że tak naprawdę to jest takie realizowanie swoich potrzeb, w ogóle dawanie sobie prawa do tego, żeby te swoje potrzeby widzieć, rozpoznawać, no i realizować. No i jeszcze się mówi o tym, że przy okazji nie mieć poczucia winy. Nie wiem, czy to jest możliwe, pewnie nie zawsze, ale to nie jest tak, że osoba, która jest egoistą, to jest osobą, która jakoś, wiesz, w ogóle nie zwraca uwagi na innych, jest skupiona tylko na sobie. To nie jest prawda. Ale stereotyp jest jednak taki, że egoista to człowiek, który z innymi ludźmi się po prostu nie liczy, tylko patrzy na siebie, na swoje dobro, żeby... Po trupach do celu. Tak, to też będzie dobre sformułowanie, jeśli chodzi o ten egoizm. Tak, to prawda. Tak się o tym mówi, tak się o tym myśli i to jest chyba ciągle obecne jednak jeszcze gdzieś w mediach, w społeczeństwie takie myślenie. Tak mi się wydaje. A ten pozytywny, to gdybyśmy mieli taką definicję dla tych, którzy być może nie do końca wiedzą, czy są pozytywnymi egoistami, czy nie są. Czym w ogóle ten pozytywny egoizm jest? Wiesz co, no, tych definicji jest kilka. No, taka chyba najbardziej popularna to jest definicja Kirchnera, który wypuścił taką dość znaną i kontrowersyjną książkę Biblia egoistów. I on tam mówi o tym, że tak naprawdę ten pozytywny czy zdrowy egoizm to jest tak naprawdę no właśnie przyznawanie sobie tego prawa do widzenia i realizowania swoich potrzeb ponad potrzeby innych. Czyli najpierw stawiamy swoje potrzeby, a dopiero później są potrzeby innych ludzi. Ewentualnie, tak? No i właśnie on jeszcze przy tym wszystkim mówi, że akceptujemy to, nie mamy poczucia winy, przyjmujemy, że to tak ma być po prostu, że te nasze potrzeby są najważniejsze. To jest tak, wydaje mi się, taka najbardziej popularna i chyba tak najbardziej, najbardziej taka pełna definicja tego pozytywnego czy zdrowego egoizmu. To jest ta miłość własna, bo wiem, że terapeuci bardzo często odnoszą się do tej miłości własnej, do kochania samego siebie. No, wydaje mi się, że kochanie samego siebie może jest jeszcze szerszym pojęciem, że rzeczywiście na kochanie samego siebie składa się na pewno zdrowy czy pozytywny egoizm, ale też jeszcze kilka innych rzeczy. Ale na pewno jest to część tej miłości do siebie, tak. Ale powiedz mi, czy kiedy jesteśmy takimi pozytywnymi egoistami, to mimo wszystko nie zapominamy trochę o innych ludziach? Bo tutaj ta granica pewnie będzie trochę płynna. Tak. No i czasem można się pogubić. Masz rację. No, mi się wydaje, wiesz, że to też bardzo rzadko jest tak, żeby to było takie skrajne i takie jednowymiarowe, tak? Żeby to było tak, że jesteśmy tylko tymi egoistami zdrowymi i że tak naprawdę w tym nie ma w ogóle takiego widzenia innych. Wydaje mi się, że to jest na tyle jednak trudne gdzieś to widzenie swoich potrzeb tylko i wyłącznie, że ja nawet sobie myślę, że to nie jest do końca możliwe, żeby nie patrzeć na innych. Są oczywiście osoby, które no, w ten sposób funkcjonują. Natomiast pytanie, czy to byśmy zawarli w takiej definicji wtedy zdrowia psychicznego, czy jednak to już jest tak, no my ludzie jesteśmy jakby jesteśmy istotami społecznymi, tak? Więc potrzebujemy takich relacji, potrzebujemy bycia z innymi, a co za tym idzie, no bycie w relacji też czasami oznacza to, że realizujemy czyjeś potrzeby, oczekiwania, tak? Więc no ja myślę sobie, że to chyba nie jest takie jednowymiarowe, że to jest gdzieś trochę takie, wiesz, no takie trochę bujanie się po takim kontinuum, tak? Że być może bardziej zwracam uwagę na te swoje potrzeby, być może bardziej jestem ich świadoma, bardziej je realizuję i one rzeczywiście są dla mnie ważniejsze niż potrzeby innych ludzi, ale ja nie wydaje mi się, żeby to jakoś no, robiło coś takiego, że przez to nie widzę innych ludzi wokół siebie. Wydaje mi się, że nie. Powiedziałeś o tym poczuciu winy. Ja mam taką tezę, być może kontrowersyjną, ale wydaje mi się, że kiedy ktoś jest pozytywnym egoistą, to musi się liczyć z tym, że część osób od niego odejdzie po prostu. Bardzo możliwe, tak. To wiąże się z tym, że będziemy stawiać granice, tak. Że będziemy dbać o siebie. No a inni ludzie wolą, jak o siebie nie dbamy, tylko raczej ich zachcianki, nawet emocjonalne, realizujemy. Tak, to się zgadzam. No tylko, wiesz, tutaj jest takie pytanie o to, jacy to ludzie od nas wtedy odejdą tak naprawdę. Czy odejdą od nas osoby, którym faktycznie jakoś zależy na nas i na relacji z nami i na relacji z nami takiej zdrowej, rozwojowej, jakoś takiej budującej. Takiej dorosłej. Takiej dojrzałej, tak, dokładnie, dojrzałej, dorosłej. Czy odejdą jednak osoby, które no, w relacji potrzebują bardziej dostawać i brać od innych, niż dawać z siebie i jakoś też no czasami no właśnie wiedzą, że są kompromisy, czasami wiedzą, że ta druga strona jest ważniejsza, czasami ja jestem ważniejsza, że jednak to jest dorosła, dojrzała relacja, tak? W tym jest jakiś rodzaj partnerstwa, wymiany, czasami no takiego zdrowego naginania się, może to jest złe słowo, ale no gdzieś takiego no trochę wycofywania się, żeby ta druga osoba przez jakiś czas na przykład była bardziej na przodzie, bo jest taka sytuacja, tak? No to jest wszystko bardzo dynamiczne oczywiście. Natomiast no jeżeli my jesteśmy w jakiejś relacji i jest tak, że no jesteśmy tymi pozytywnymi egoistami i ktoś się od nas odwraca, pewnie, wiesz, no ja sobie myślę, że warto się zastanowić, czemu ta osoba od nas się odwraca, bo być w może... W ogóle w psychologii jest coś takiego jak analiza transakcyjna, tak się tak. To ładnie nazywa. Tak. To znaczy, po jednej stronie jesteśmy my, tak. Po drugiej są inni ludzie i teraz tak. Po naszej stronie mamy trzy postaci, bo to może być dziecko, to może być rodzic tak. I to może być osoba dorosła. Tak samo jest po drugiej stronie. I teraz tu może dojść do bardzo różnych konfiguracji. Oczywiście. Jeśli mamy dorosły, no to prawdopodobnie to będzie taka relacja, gdzie gdzie nawet jeśli będziemy tymi pozytywnymi egoistami, to nikt się od nas nie odwróci, no bo jednak ten drugi człowiek też zrozumie, gdzie są nasze granice. Może nawet będzie z tego czerpał, wiesz, bo może też się będzie mógł uczyć od nas tego zdrowego egoizmu, tak? Będzie mógł to obserwować, no i jakoś wdrażać też u siebie. A kiedy jest każda inna konfiguracja? No jeżeli to jest tak, że no ja jestem osobą dorosłą, realizuję swoje potrzeby, a ta druga strona jest taką stroną dziecięcą, no to może czuć się bardzo odrzucana, porzucana, opuszczana, niewidziana. No i oczywiste jest to, no tak, no to jest jakoś oczywiste, że tej osobie będzie z nami bardzo trudno w relacji, że ona nie będzie czuła, że to jest symetryczna relacja, a tak naprawdę w takich no my do takich relacji nieświadomie gdzieś dążymy. Myślę tutaj o osobach zdrowych psychicznie. Więc no, taka relacja, no, gdzie jest dorosły realizujący swoje potrzeby i dziecko mentalne, emocjonalne, no raczej to się nie uda, tak? To jest niemożliwe. Natomiast też no, warto się przyjrzeć temu, wiesz, no, co się dzieje, kiedy ja realizuję swoje potrzeby i robię to bardziej z pozycji właśnie dziecka. Czyli na przykład no, robię to w taki sposób, który jakoś szkodzi innym, bo to też myślę sobie, że to no, bycie zdrowym egoistą, ja realizuję swoje potrzeby, one są dla mnie najważniejsze, natomiast na przykład nie krzywdzę innych, tak? No bo to jest w ogóle podstawa. Pytanie, co się dzieje, jeżeli robię to z pozycji dziecka, czy też nie krzywdzę innych, bo może w ogóle no nie patrzę na innych, tak? Dzieci, to co jest w dzieciach charakterystyczne, to mówi się, że dzieci są takie bardzo ksobne, czyli takie odnoszące wszystko do siebie, patrzące na siebie, to jest taki, właśnie u nich jest taki naturalny egoizm, tak? Natomiast nie są nauczone też tego, uczą się tego z czasem, że na innych też trzeba zwracać uwagę, że no to jest część tego życia w społeczeństwie. Więc jeżeli no my realizujemy te swoje potrzeby, ale bardzo z pozycji dziecka, no tu trzeba być uważnym, tak? Bo niezależnie od tego, kto będzie po tej drugiej stronie, ta relacja może być wtedy utrudniona. Chyba że trafimy na bardzo dojrzałego, mądrego, dorosłego, który zacznie nam pokazywać, co się dzieje i jakoś no, tę sytuację modelować, żeby to zmienić po prostu. No tak, ale pewnie większość osób skorzysta jeszcze na takiej sytuacji, być może naszym takim emocjonalnym niedouczeniu trochę. Na przykład, no pewnie. No jest takie ryzyko, tak. Tu jeszcze dochodzi też sytuacja, kiedy my jesteśmy rodzicem, na przykład, bo tutaj akurat będziemy raczej chyba każdą najmniejszą zachciankę dziecka spełniać, być może trochę rezygnując z siebie przy tym. No to jest trudny i długi temat. To no właśnie jak być takim zdrowym czy pozytywnym egoistą będąc rodzicem. Ja, tak jak ja to obserwuję w swojej pracy terapeutycznej, to jest to szczególnie trudny temat dla kobiet. Nie chcę tutaj jakoś umniejszać i mówić, że mężczyźni nie mają z tego, z tym problemu, bo tak na pewno nie jest, tak? Natomiast rzeczywiście myślę, że na to nakłada się jeszcze taki społeczny i kulturowy też nasz jakby kawałek taki mówiący o tym, że jednak kobiety są od tego, żeby właśnie dbać o dom, żeby no, robić różne rzeczy, żeby ten dom utrzymywać odpowiednio, że też no, my kobiety też jesteśmy tego od najmłodszych lat uczone, tak? No to kobiety, to dziewczynki małe są proszone do pomocy w kuchni no dużo częściej niż mali chłopcy, tak? Więc no to jest, myślę, że łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje, jeżeli taka kobieta zostaje rodzicem. No i nagle no, ma bardzo trudny wybór, tak? Czy no, dbać o siebie, czy dbać o to dziecko. To jest szalenie trudne. Powiem ci, że widziałem takiego feministycznego mema, na którym po lewej stronie kobiety, po prawej stronie mężczyźni rywalizowali na takiej bieżni lekkoatletycznej. No i teraz mężczyźni po prawej stronie musieli tylko biec, dlatego że mieli puste tory, natomiast kobiety jeszcze miały tam pralkę, suszarkę, wszystko musiały przeskoczyć. I tak sobie pomyślałem, no coś w tym jest. Tak, coś w tym jest, to jest niestety prawda. Jakiś czas temu było przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, ja niestety nie pamiętam, kto robił te badania, więc tak powiem o tym może nie do końca z takiej no, naukowej strony. Natomiast było bardzo ciekawe robione badanie w Stanach Zjednoczonych. Były dwie grupy, dzieci podzielono małe na dwie grupy, na chłopców małych i na małe dziewczynki. I badano czas reakcji, ile czasu po tym, jak chłopiec zapłacze i po tym, jak dziewczynka zapłacze, ile czasu potrzebuje matka, żeby do tego dziecka podejść czy dobiec. No i okazało się, że u dziewczynek ten czas jest dużo, dużo dłuższy, że gdzieś jest takie podejście, że no, dziewczynka musi sobie radzić, musi wiedzieć, jak sobie radzić z trudnymi rzeczami, a chłopca trzeba chronić. Więc no, myślę, że to jest trochę coś podobnego, o czym ty mówisz, tak? Że no, jednak no, myślę, że my kobiety no, bardziej jesteśmy uczone tego takiego radzenia sobie trochę ze wszystkim dookoła. Wiem, że to będzie czarny humor, ale dla takiej dziewczynki chyba najlepiej, jak ma brata bliźniaka. No wiesz co, masz rację, bo tak. Bo wtedy być może mama przybiegnie. Może bardzo skorzystać na tym, tak, może dokładnie, na tym skorzystać. Dokładnie, dokładnie tak. Pozytywny egoizm, ale też osiędbanie. Wrzuciłem na wędkę takie pojęcie. Jego zwolenniczką jest Nina Kokoszenko, autorka bloga Blimsien. No właśnie, ale też propagatorka osiędbania. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nino, powiedz mi, czym jest osiędbanie i czy ono jest związane z pozytywnym egoizmem w jakiś sposób? Jak tak słucham, co już zostało powiedziane, to dochodzę do wniosku, że ciężko mi będzie powiedzieć chyba coś mądrzejszego i bardziej precyzyjnego, bo dla mnie osiądbanie jest dokładnie tym, co tu padło, czyli dbaniem o swoje potrzeby na różnych płaszczyznach, dbaniem o swój całościowy dobrostan, tak bym to nazwała, i poszukiwanie takich strategii, które nie są toksyczne. Ale powiedz mi, jak w twoim życiu, tak w praktyce wygląda to osiądbanie? I czy to było tak od urodzenia, czy może jednak przyszedł taki moment w trakcie twojego życia, że stwierdziłaś, ja już dłużej tak nie mogę i muszę zacząć być taką pozytywną egoistką? Tak, to jest dobre pytanie. Muszę przyznać, że mam wrażenie, że często uczymy innych albo staramy się ich zainspirować do tego, czego sami nie mamy i zdobywamy to tak długo, aż w pewnym sensie zjadamy na tym zęby. I trochę tak było u mnie. Ja dzielę się tymi pomysłami na zadbanie o siebie, dlatego że w pewnym momencie samej było mi trudno jako osobie nadwrażliwej, która bardzo często jest przewodnicowana i przytłoczona. I w tym współczesnym świecie, który nie ułatwia, kiedy jest się osobą ambitną i jest ciężko odpuścić i właśnie dopuścić do siebie te potrzeby i troszeczkę pozwolić sobie na to, żeby zadbać o siebie, żeby zrobić sobie przestrzeń na to, żeby się nad tym zastanowić. Dlatego z tego poczucia przytłoczenia i zagubienia i też takiego poczucia, które w pewnym momencie przerodziło się już w różne psychosomatyczne historie, ja zaczęłam testować różne sposoby na to, jak sobie ulżyć, jak sobie pomóc i jak przede wszystkim, kiedy już to zrobię, wypracować sobie takie sposoby, które sprawią, że ja nie będę w ten dołek się osuwać. Teraz mówisz o takich sposobach, które związane są z pracą nad emocjami, ale podejrzewam, że wcześniej były też takie dość destrukcyjne sposoby na to, żeby z takim napięciem, które gdzieś w ciele jest, sobie poradzić. Myślę, że osiągnięcie nie dotyczy tylko emocji, że ono dotyczy bardzo różnych obszarów. Ja, jak się nad tym zastanawiałam, wyróżniłam 7 i to było takie naprawdę bardzo, nie chcę powiedzieć, że na szybko, ale myślę, że im dłużej kopiemy, tym więcej tych obszarów możemy znaleźć, ale to, o czym mówimy, dbanie o emocje, ono oczywiście może być bardziej świadome lub mniej świadome i możemy dbać o siebie w mądrzejsze sposoby i w mniej mądre. I myślę, że na początku, kiedy mamy lat 20 kilka, albo kiedy nie pracujemy w ogóle nad sobą, nie mamy do tego narzędzi, nie mamy żadnych zasobów, jesteśmy w stanie myśleć, że sobie pomagamy, czy przynosimy ulgę, ale robić to faktycznie w jakieś takie kompulsywne albo nie najmądrzejsze sposoby. No w Polsce jednym z takich sposobów jest z pewnością nadużywanie alkoholu. Niestety. Nie twierdzę, że to akurat jest moja osobista historia, ale to jest właśnie coś, co może sprawić, że tych sposobów złych jest naprawdę dużo. To jest przejadanie się, to jest uciekanie w sen, uciekanie w pracę, uciekanie w internet, scrollowanie. Tego jest naprawdę dużo i myślę, że tutaj więcej może powiedzieć psycholog niż ja. Na pewno hazard, na pewno też uzależnienie od seksu można by tak wymieniać i wymieniać. Wspomniałeś o tych 7 różnych dziedzinach, które związane są z osiądbaniem, bo to pojęcie cały czas gdzieś się nam tu przewija. Jakie to są dziedziny? Bo mnie od razu przychodzi do głowy, no tak, kiedy dbam o siebie, to pójdę czasem na siłownię, czasem pójdę do fryzjera, zjem coś dobrego. Takie bardzo prozaiczne rzeczy. To jest ciekawe usłyszeć perspektywę mężczyzny. Ja że myślałam, o tym fryzjerze powiedziałem. Bo akurat ja szukałam nowego słowa dlatego, że kobieta zadbana w Polsce kojarzy się właśnie z kosmetyczką, paznokciami i fryzjerem. Nigdy nie miałam za bardzo okazji rozmawiać z mężczyznami o tym, jak oni, co oni w ogóle myślą o się dbaniu, chociaż zdarza mi się już coraz częściej, że bliscy i koledzy przychodzą i mówią, nie zrobiłem czegoś tam, albo zrobiłem coś tam w ramach o się dbania, więc to idzie szeroko i bardzo się cieszę z tego. I ja potrzebowałam tego nowego słowa, żeby ono właśnie nie dotyczyło tych prozaicznych rzeczy, które są związane z dbaniem o swoją urodę. Chociaż to oczywiście też może być sposób na zadbanie o siebie. Ja wymieniłam tam jeszcze dbanie o siebie finansowe. Tutaj specem jest Michał Szafrański, czyli finansowy ninja na przykład. On świetnie może pokazać, jak zadbać o siebie finansowo, czyli jak wyjść z długów, jak zapracować na wcześniejszą emeryturę, jak zarządzać swoimi finansami. To jak mówisz o się dbanie, być zadbanym, to mało kto myśli o byciu zadbanym finansowo. To byłby jeden aspekt. To jest dbanie o siebie w relacjach, o dbanie o siebie w rodzinie, w relacji partnerskiej, w tej rodzinie generacyjnej, z której pochodzę, ale też tej, którą zakładam, ale również o dbanie w relacje, o relacje z kolegami, koleżankami z pracy, z szefem. Tu wchodzi stawianie granic, tu wchodzi komunikacja, która nie jest przemocowa. W tych 7 punktach jest też regeneracja i odpoczynek, coś, co mam wrażenie dla wielu osób jest teraz wyzwaniem i nie potrafimy tego robić i często jeszcze bardziej się stymulujemy, oglądając do późna Netflixa i wydaje nam się, że to jest świetna regeneracja. No tak, jednak to trochę tak nasz jest. Nasz układ nerwowy ma trochę inne zdanie na ten temat. To na pewno, bo to jest trochę tak, że jeśli mówimy o uzależnieniach, to alkoholizm, narkomania, oczywiście patrzymy na to spod oka i uważamy, że to jest bardzo złe, ale pracoholizm to jest akurat już taki rodzaj uzależnienia, gdzie powiemy, no człowiek dużo pracuje, czyli nie jest leniwy. Będziemy szukać plusów. Tak, w kapitalistycznym świecie bardzo łatwo jest się w tym zapędzić, ponieważ pracoholizm, czy generalnie bycie produktywnym, bo to jest też fajne i warto o tym powiedzieć, jest bardzo premiowane. I to nie musi być nawet pracoholizm, ale to może być to, że ty suniesz nosem po ziemi, ale nadal w weekend musisz zrobić trasy na rowerze 10 kilometrów, bo nie wyobrażasz sobie, że regeneracją i odpoczynkiem może być leżenie na hamaku i gapienie się w niebo i nic nie robienie, dlatego że kulturowo coraz mniej sobie pozwalamy na takie puste przebiegi i na takie po prostu ponudzenie się na przestrzeń, która jest niezagospodarowana przez te wszystkie wspaniałe rzeczy, które możemy zrobić, odhaczyć ze swojej listy albo pochwalić się nimi na Facebooku. Nino, a czy ty jesteś osobą wysoko wrażliwą, WWO? Bo tak wnioskuję między wierszami, że jesteś. Tak, bym się określiła, tak. I czy przez to jest ci trudniej być taką pozytywną egoistką, czy może zupełnie nie? Przez to jest to dla mnie nieodzowne, bo zdecydowanie szybciej niż inni poniosę konsekwencje, jeśli tego nie zrobię. To znaczy, że albo się rozchoruję od nadmiaru bodźców, u mnie to bardzo szybko po prostu zamienia się w chorobę fizyczną, jeśli nie zauważę tych potrzeb i nie ureguluję siebie na czas, albo jest jeszcze taki scenariusz, że po prostu będę naprawdę paskudna dla swoich bliskich. Zdarza się. Jak mój koszyczek się przepełni i jak ja nie zadbam o te swoje potrzeby, to nadmiar tych bodźców może sprawić, że ja naprawdę w pewnym momencie będę miała problem, żeby zareagować z takiej pozycji, z jakiej chciałabym zareagować, w sposób mądry, życzliwy, empatyczny. Mogę po prostu gryźć. Nie chcę tego, więc tu też widzę obszar do tego, żeby, no właśnie, ja chciałabym się odnieść do tego, co już padło, o tym takim przerażeniu, że ja akurat nie jestem wielbicielką sformułowania egoista, ale odniosę się do pozytywnego egoisty, że ten pozytywny egoista będzie zły dla świata i tylko dobry dla siebie. Ja uważam, że z pustego nie da się nalać i bardzo lubię komunikację bez przemocy, NVC. Tam się mówi o tym, że każdy z nas ma potrzeby. Te potrzeby są zmienne w czasie, ale wszyscy jako ludzie mamy te same potrzeby, taką samą pulę tych potrzeb. I tak naprawdę w interesie dorosłego człowieka jest to, żeby zadbać o tą swoją potrzebę, żeby znaleźć strategię realizacji tej potrzeby, która nie krzywdzi innych. Te strategie można negocjować z innymi, Natomiast no, ciężko jest wymagać od innych, będąc dorosłą osobą, żeby to inni zaopiekowali się mną i w jakiś sposób o mnie zadbali. To jest przerzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. Więc ja tu widzę obszar do tego, żeby uświadomić sobie te swoje potrzeby, starać się na nie odpowiedzieć i nie zwalać tej winy na innych. I wierzę, że dbając o siebie, jesteśmy w stanie być po prostu lepszymi ludźmi, również dla innych. No właśnie, bo wspomniałaś o tym, że kiedy nie zadbasz o swoje potrzeby, to jesteś w stanie ugryźć innych ludzi. A kiedy zadbasz, to jesteś dla nich lepszą, no nie chcę powiedzieć opiekunką, ale kimś, kto jest w stanie z nimi normalnie nawiązywać relacje? Teraz to zabrzmiało, jakbym była naprawdę dysfunkcyjną osobą. Myślę, że każdy tak ma, że jeżeli jesteśmy wyspani, jeśli jesteśmy wypoczęci, jeśli nie martwimy się o nasze finanse, a jeśli mamy dobre relacje, jesteśmy lepsi dla innych ludzi, jesteśmy bardziej uśmiechnięci, mamy więcej zasobu i mamy więcej też, po prostu jesteśmy w stanie się podzielić, dlatego że być może mamy nadmiar, dlatego że mamy przynajmniej dosyć, że ta lampka rezerwy nam się nie pali. Ja w ten sposób to odczuwam. Nino, dziękuję Ci za spotkanie. Nina Kokoszenko, autorka bloga Bimsien, ale też propagatorka Osien Dbania była gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, a my dziś rozmawiamy o pozytywnym egoizmie. Można się pochwalić, co Państwo ostatnio zrobili tylko dla siebie. jakub.jamrozek@polskieradio.pl Piękne to. Zasłuchaliśmy się. Mówię my, dlatego że gościem Trójki jest dziś Olga Kłoda-Krajewska, psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog z ośrodka psychoterapii i coachingu Inner Garden. Rozmawiamy dzisiaj, no właśnie, albo o osiądbaniu, albo o pozytywnym egoizmie. Nie ustaliliśmy jeszcze, co ty wolisz i co wybierasz. Podoba mi się to osiądbanie, podoba mi się to dbanie o siebie. Rzeczywiście myślę, że ono brzmi dużo lepiej i może też pokazuje taką istotę tego, że tutaj no istotą nie jest to, żeby być egoistą, żeby być skupionym na sobie, tylko istotą jest to, żeby po prostu dbać o siebie, żeby być dla siebie życzliwym, żeby być dla siebie dobrym, żeby jakoś tak no traktować się tak, tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas traktowano, żeby inni nas ludzie traktowali, albo traktować siebie w taki sposób, jak my chcemy traktować, nie wiem, swojego partnera czy partnerkę, czy swoje dziecko, czyli inną osobę, którą bardzo kochamy. Więc to dbanie o siebie bardzo mi się podoba. Nina powiedziała o potrzebach, o tym, że musimy być ich świadomi, no bo tylko wtedy będziemy w stanie je zaspokoić. Mhm. Jak to zrobić? Jak to zrobić, czyli jak być świadomym tych potrzeb? Mhm. No bo gdybyśmy spytali kogoś, pierwszą lepszą osobę na ulicy, czego chce, tak, to pewnie by miała problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Tak, dlatego że ja myślę, że my w ogóle, jak jesteśmy dziećmi, my w ogóle się rodzimy z tym, że wiemy, jakie mamy potrzeby. Małe dziecko wie, kiedy ma zapłakać, bo jest głodne, wie, kiedy potrzebuje przytulenia, wie, kiedy potrzebuje coś zjeść, tak? No, małe dzieci to wiedzą. Natomiast też no, w procesie takiego dorastania, stawania się osobą właśnie no, też taką społeczną, my trochę zatracamy taką umiejętność wiary w te swoje potrzeby. Czyli tak naprawdę ciężko jest nam powiedzieć, czy to faktycznie, czy ja to lubię, czy ja to mogę robić, więc ciężko jest nam te potrzeby rozpoznać i w ogóle mieć takie zaufanie do siebie, że ja mam do tego prawo. Więc no, jak pytasz, jak to robić, no ja myślę, że być ze sobą w takim stałym dialogu tak naprawdę i pytać siebie, czy ta rzecz, którą mam teraz zrobić, czy ja mam na to ochotę, albo w jaki sposób mogę to zrobić, żeby to było dla mnie przyjemne, albo na co ja mam teraz ochotę sprawdzać, tak? Co mi sprawia przyjemność, co mi nie sprawia przyjemności, w czym ja się czuję dobrze, z jakimi osobami ja się czuję dobrze, a z jakimi czuję się źle. Ale też to poczucie winy, o którym dzisiaj mówiliśmy, ono chyba też może być taką wskazówką, bo ja przynajmniej mam czasem takie sytuacje, że zrobię coś wbrew sobie, tłumaczę sobie to oczywiście na tysiąc różnych sposobów, że ja na pewno tak chciałem, a potem pojawia się to takie poczucie winy, ja nawet to czuję w ciele. No pewnie, że tak. Wiesz, no poczucie winy tak, natomiast też ja myślę, że należy pamiętać o tym, że poczucie winy jest taką emocją, która no, jest w nas często mimo wszystko, że trochę my tym poczuciem winy powiedziałabym, że tak jesteśmy karmieni z zewnątrz, więc ja bym tutaj była bardzo uważna, bo poczucie winy, są takie osoby, które zawsze mają poczucie winy. I to nie znaczy, że one znają albo nie znają swoich potrzeb, tylko po prostu no, tak funkcjonują, że to poczucie winy jest im do czegoś potrzebne, więc tutaj chyba bym to rozgraniczyła tak naprawdę. Czyli to poczucie winy, o którym mówimy, jest dla tych, którzy z poczuciem winy nie mają problemów. To znaczy na przykład nie pracują nad nim w gabinecie u terapeuty. Tak, dokładnie. To teraz chciałbym ci przedstawić kogoś, kto na pewno na 100% jest pozytywnym egoistą. Szczepan Brzeski, trener biznesu, podróżnik, maratończyk i zdobywca Korony Ziemi. Halo, halo. Dobry wieczór, Szczepanie. Witam Kuba, bardzo witam wszystkich słuchaczy. Dobry wieczór. Złapaliśmy cię w biegu, to musisz się wytłumaczyć dlaczego. Tak, razem z przyjacielem wymyśliliśmy sobie taki projekt, że przez 7 dni chcemy przebiec najdłuższy szlak w Polsce, czyli główny szlak beskidzki. On ma 520 kilometrów, no i tutaj wyzwaniem sportowym jest przebiec go w 7 dni. Czyli będziemy biegli średnio 75 km na dzień. No i dzisiaj jesteśmy po drugim dniu i razem na liczniku mamy już 155 kilometrów. Bardzo mi się podobało to, że dzisiaj na Facebooku, na Messengerze odpisywałeś mi, kiedy biegłeś chyba. Tak, no to są takie chwile, kiedy no, ten bieg zamienia się w marsz, podbórkę, no i wtedy możemy sobie sprawdzić, co się dzieje w świecie. Ale też kontaktowaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, którzy chcą do nas dołączyć do biegu, bo w każdym dniu ktoś do nas dołącza. I jest to taki, niby dwie osoby biegną, ale biegniemy w sumie nawet z 30 osób. Napisałeś mi też, że to jest drugi dzień twojego pozytywnego egoizmu. I tak sobie myślałem, dlaczego to jest egoizm, skoro biegniesz tutaj w tak szczytnym celu, bo biegniesz dla chorego chłopca. Ale jednak tak, chyba coś jest na rzeczy. Tak, znaczy idea jest taka. Ja w życiu postępuję w ten sposób, że zadaję sobie pytanie, to co rozmawialiście chwilę wcześniej, co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne, co chcę doświadczać, jakie przeżycia chciałbym poczuć w sobie, w swoim życiu. No i jednym z takich pomysłów jest właśnie ten projekt biegowy i w pewnym momencie dojrzałem do tego, że mogę połączyć dwa obszary, czyli moje to takie bycie egoistą pozytywnym oraz pomóc innym ludziom. I jeśli to pójdzie w tym kierunku, jeśli mamy różne pomysły, różne ciekawe rzeczy do zrobienia i ktoś może powiedzieć, a, ale ty myślisz tylko o sobie, nie myślisz o innych, innym czasie, o innych ludziach w tym momencie, możemy połączyć z pomaganiem innym, to jakby obracamy to o 180 stopni. Realizujemy siebie, realizujemy swoje pomysły, ale przy okazji dajemy też dobro na zewnątrz, czyli ta energia przepływa z jednego, no nie wiem, mojego umysłu, też poza, do kolejnych osób. Powiem ci nawet więcej, że podejrzewam, że gdybyś nie był pozytywnym egoistą, to też ani tych ultramaratonów byś nie przebiegł, ani byś nie zdobył korony ziemi, bo jednak to są takie rzeczy, w których trzeba myśleć o sobie, chociażby pod kątem tego, że warto się do nich przygotować. Zgadza się, ale też zobaczcie, że w ogóle to jest taka opinia dość powszechna, że himalaiści to są egoiści. Nawet nie mówimy pozytywnie, ale egoiści, bo na przykład są dzieci w domu, albo bo na przykład on tam idzie i na własne życzenie nie chce zginąć, bo jest jakieś no, spore ryzyko. Są to sporty jakby dużego ryzyka. I moja opinia w tym zakresie, bo ja też rozmawiałem z rodzicami, też rozmawiałem z przyjaciółmi, po co ty tam idziesz, a możesz zginąć. Ja wtedy im mówię tak, słuchajcie, czuję, że to jest dla mnie ważne, że to jest potrzebne i dlatego wybieram się na ten Everest, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przygotować się najlepiej, jak tylko potrafię, przewidzieć pewne sytuacje, te, które mogę wytrenować to swoje ciało tak, żeby ono sobie poradziło. I robię to dla siebie, ale też w odpowiedzialności wobec innych. I to, co bym chciał jeszcze dodać w tym momencie, to bardzo istotne jest to, jaki mamy zakres wartości, zakres przekonań, które dotyczą własnej osoby, czy jesteśmy odważni wymyślać sobie te pozytywne pomysły, aspekty projektu sportowego i tak dalej, ale też jakie mamy podejście do tego, czy my kogoś krzywdzimy, albo czy zabieramy czas, który możemy przeznaczyć dla dzieci, dla innych bliskich. Więc ja akceptuję takie postawy, że na przykład ktoś mówi tak, ja przez życie idę sobie tylko po to, żeby realizować swoje marzenia, albo też akceptuję i widzę, i wiem, że to jest bardzo ważne, ktoś mówi tak, ja bardzo dbam o swoje zdrowie, o swoje życie, mam rodzinę, dla której chcę żyć, nigdy bym nie poszedł w takie góry albo w taką sytuację, która naraża mnie, że ja mogę zginąć. Szczepanie, a ty siebie lubisz? Ja wiem, że to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać komuś, ale no, lubisz siebie tak z ręką na sercu? Nawet nie tyle, że się lubię, co się kocham. Tak bym to jeszcze podbił jakby w tym aspekcie. Ale tak, no bo ja przez swoje różne wyzwania, przez różne doświadczenia jakby poznaję siebie. I ktoś mógłby zapytać tak, a po co to robisz, a po co wymyślasz następne rzeczy? No ja mówię, słuchaj, bo to jest na tyle ciekawe, że ja rosnę przy tym, albo widzę świat innymi oczami, albo przez inne filtry. Bo to, co też rozmawialiście, że społeczeństwo bardziej jakby w społeczeństwie promuje się takie postawy, że no, róbmy to, co wszyscy, albo może nie wychodźmy przed szereg. Niestety tak jest. I teraz trudno przekonać innych do tego, że wyjście przed szereg czasami będzie korzystne dla tej osoby, albo dla rodziny tej osoby. Ale to tylko potrzeba też różnych właśnie spotkań z ludźmi, spotkań z różnymi sytuacjami, wyjazdów za granicę, gdzie też każda narodowość ma trochę inne podejście do tego, jak dbać o siebie, albo jak być otwartym wobec innych. To ładne, co mówisz. Tak teraz dzielę te 520 kilometrów głównym szlakiem beskidzkim na 7 dni. Ile wychodzi mniej więcej w ciągu dnia? 75 na dzień. I teraz możesz sobie też pomyśleć, bo zrobiliśmy już dwa dni. W pierwszym dniu 90 kilometrów, a teraz dzisiaj 65. No i co? No ja już teraz odpoczywam, bo jest późna pora, ale jestem zmęczony oczywiście. Bolą mnie stopy, bolą mnie nogi. W ogóle to, że już tyle kilometrów zrobiliśmy, no to też musieliśmy dużo trenować, żeby w ogóle ciało było w stanie tyle godzin taki kilometr zrobić, ale no nie zamieniłbym tych dni na nic innego. To jest jakby to coś, co we mnie rezonuje pozytywnie i jutro, znaczy no, naprawdę za 6 godzin wstaję i biegnę znowu, biegnę dalej. I nie zmuszam się do tego, nikt mnie nie każe, tylko wręcz nie mogę się doczekać. A jaka pogoda w Bieszczadach, bo tam zaczynałeś? W Bieszczadach było okej, było chłodno, ale jeszcze nie padało. Dzisiaj cały dzień był bez deszczu, bo już byliśmy dzisiaj w Rymanowie na przykład i w Łomiszdroju. Ale jutro mamy cały dzień padać, ale jutro mamy na liczniku tylko 55 kilometrów. Więc myślę, że damy radę. Pytanie tylko, jak bardzo zmokniemy i jak bardzo będziemy się przebijać przez błotniste lasy, no bo tutaj akurat ta trasa lubi być bardzo taka zabagniona. Więc to będzie pewnego rodzaju przygoda. Jak byliśmy dziećmi, to siedzieliśmy sobie gdzieś tam na podwórkach i na przykład ja to lubiłem, wbiegiwaliśmy w kałuże. Zresztą dzieci, myślę, że wszystkie to lubią się trochę pobrudzić. Dorosły facet, tak jak ja, też się lubię pobrudzić w formie przygody. No i już nie mogę się doczekać. Będzie mokro, będzie ciężko, ale będzie super. Trzymamy kciuki, Szczepanie odpoczywa. I Szczepan Brzeski, trener biznesu, podróżnik, maratończyk, zdobywca Korony Ziemi, jeszcze dodam, tak, pozytywny egoista. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. No dużo pracy jeszcze na trasie Szczepana czeka. Pozytywny egoista, zgodzisz się jako psycholog, psychoterapeuta? No myślę, że jak najbardziej. To o czym Szczepan mówił, bardzo ważną rzecz powiedział o tych przekonaniach, które my mamy, tak? Że to jest kwestia też takiej pracy nad własnymi przekonaniami, w ogóle obejrzenia tych swoich przekonań. Czy tak naprawdę to są przekonania, które ja gdzieś skądś sobie wzięłam, czy to są przekonania, w które ja wciąż wierzę, czy już nie. No i tak jak Szczepan o tym opowiada, no to jak najbardziej. No on wie, czego chce, wie, co jest dla niego dobre, wie, co mu sprawia przyjemność, więc jak najbardziej pozytywny egoista. Takie przekonania, o których mówisz, to jest coś, co wynosimy z domu, coś, co ktoś nam gdzieś w trakcie naszego życia przylepia? Tak, to jest coś, co wynosimy z domu. To są na ogół, wiesz co, takie rzeczy bardzo często w ogóle tak rzucane mimochodem, tak nieświadomie, tak? To takie najbardziej znane, że tak powiem, to jest to, że chłopcy nie płaczą, a dziewczynki się nie złoszczą. To są przekonania, tak? To są takie myśli, którymi my trochę tak właśnie w dzieciństwie nasiąkamy bezwiednie, nieświadomie. I które no, później siłą rzeczy mogą się stać naszymi trochę właśnie takimi wartościami, tak? Czyli my według tych przekonań możemy postępować. I ponieważ no, na ogół to jest właśnie nieświadome, to jak stajemy się osobami dorosłymi, my bardzo często nie wiemy tak naprawdę, czemu my czegoś nie chcemy zrobić i dopiero... No na przykład poprzez terapię, czy w ogóle jakąś tam pracę nad sobą, rozmowę, dialog ze sobą, możemy dojść do tego, że właśnie my na przykład mamy gdzieś no, w głowę wrzucone takie przekonania, że na przykład no, dbanie o siebie to jest egoizm, tak? Albo że, no nie wiem, jak ma się małe dzieci, to nie wiem, wychodzenie wtedy ze znajomymi i zostawianie tych dzieci w domu to jest egoizm, tego się nie powinno robić, że dobry rodzic, no to zawsze siedzi z dziećmi w domu. No i jeżeli my w czymś takim wyrastamy i ciągle w tym jesteśmy, to ciężko będzie nam dbać o siebie. A powiedz mi, jak być pozytywnym egoistą na przykład w pracy? Kiedy szef przychodzi, mówi... Proszę pana, proszę pani, trzeba zostać po godzinach, mamy jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. No i teraz z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, szefie, ale ja muszę iść do domu, naprawdę. I to by było faktycznie zadbanie o siebie. Ale kiedy tak zrobimy, to czasem musimy liczyć się z konsekwencjami, że być może już dłużej tam nie będziemy pracować. Zgadza się. Wiesz co, no... To jest tak, że żeby powiedzieć, jak sobie z czymś radzić, no to dobrze jest mieć takie doświadczenia. Ja na szczęście takich doświadczeń nie mam. Nie wiem, jak to jest usłyszeć od szefa, że trzeba zostać po godzinach. Natomiast no, ja myślę sobie, że to jest tak, że jak my w życiu obieramy jakąś drogę, no, decydujemy się na bycie osobą no, dojrzałą emocjonalnie czy psychicznie, no to też godzimy się na konsekwencje z tego wynikające. I jak rozumiem, jeżeli ja dbam o siebie, jeżeli jestem taką no, pozytywną egoistką i jeżeli uznaję, że nie mogę, nie chcę, no, nie czuję, żeby zostawanie w pracy po godzinach było w porządku, no to też rozumiem, że jako osoba dorosła liczę się z konsekwencjami po prostu i wiem, że będę potrafiła sobie z nimi poradzić, więc ja nie wiem, jak się zachować, tak? To jest pytanie, no znowu do każdej osoby, która w takiej sytuacji się znajdzie, co ona czuje. To też jest kwestia sprawdzenia bilansu zysków i strat, no obejrzenia tego w takiej perspektywie, jak często się to zdarza, czy to jest jakaś wyjątkowa i w ogóle pojedyncza sytuacja i być może ja czuję, że no jakoś decyduję, że to jest dla mnie w porządku i zostanę po godzinach, a może to jest tak, że to się zdarza 10 razy w miesiącu i stwierdzam, że nie, więc tutaj nie ma chyba jednej odpowiedzi, tak ja to czuję. No to jest kwestia tego, no, na co my jesteśmy gotowi i jak sobie z tym będziemy potem radzić. To jeszcze pan Karol, czy w życiu nie chodzi przypadkiem o to, żeby być dla drugiego człowieka? Chodzi o to, żeby być w relacji z różnymi ludźmi. To jak najbardziej, no bo tak jak sobie powiedzieliśmy na początku, no my jesteśmy istotami społecznymi, więc jak najbardziej nam są potrzebne relacje. Natomiast no, pytanie, jakie te relacje będą, jeżeli my będziemy tylko dla tej drugiej osoby, bo ja to tak rozumiem, jeżeli ja jestem tylko dla drugiej osoby, no to porzucam siebie trochę, tak? To nie patrzę na to, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, na co mam ochotę, tylko skupiam się na tym, czego chcę, czego potrzebuje ta druga osoba w relacji, czy te inne osoby w relacji. Więc ja myślę, że w życiu chodzi o to, jak najbardziej, żeby budować dobre relacje. Ale pytanie jest też, no, czy ta relacja dobra z samym sobą nie jest jakoś najważniejsza, no bo to jest trochę to, o czym mówiła pani blogerka, tak, że no, jeżeli ja w jakiś sposób no, jestem w relacji tylko dla innych, no to pytanie, jak ja jestem w tej relacji, tak? Czy jestem i właśnie gryzę w tej relacji, czy jestem w tej relacji w taki no fajny, zdrowy sposób, w taki sposób, że inne osoby chcą być ze mną w relacji. Olgo, dziękuję Ci za to spotkanie. Olga Kłoda-Krajewska, psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog z ośrodka psychoterapii i coachingu Inner Garden. Bardzo dziękuję, Kuba. Dobranoc. Bądźmy egoistami. Dokładnie. Kuba Jamrozek, tak. Do usłyszenia. Dobranoc. Pytanie do ciebie mam, czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno już zasypał czas, za oknem cisza, najcichsza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa. Jak na imię masz, patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat, za oknem szarość wchodzi w dzień. Ty wciąż nie mówisz do na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają nas. Lecę w dom. Widzę wyraźnie pełne rozczarowań.